Na mpenzi msikizaji hujambo, mimi ni Romualde Niyoivuze, karibu katika taarifa ya habari ya mchana wa leo. Tunayoanza kwa muhtasari wake. Shirika la East African Region Project Group laruhusiwa kuchimba madini aina ya nikele ya huko Musongati, likitazamiwa kuingiza kipato cha pesa bilioni na nusu kila mwaka dola za Kimarekani na ndani ya kipindi cha miaka 10. Bei ya mkate ya panda hadi pesa 300 kisa unga wa ngano kuwa hali watengenezaji wa mkate wa eleza. Upinzani nchini Sudani Kusini, hapo ni katika habari za kimataifa, wajiondoa kwenye bodi ya amani. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Serafini ya Kizimana. Punde ni habari kamili. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Bei ya mkate imepanda hadi pesa 300. Mkate uliokuwa unanunuliwa pesa 2000 umepazwa hadi 2300. Wanaotengeneza mikate wanataja kupanda kwa mara kwa mara kwa unga wa ngano kama chanzo cha yote. Mariam Ndaisenga, kiongozi wa shirika la watengenezaji wa mikate, anatoa mfano wa mfuko wa unga huo uliokuwa unauzwa pesa 57,000 hivi upatikana kwa 67,000. Anaomba serikali kutafutia mwarobaini swala hilo la kupanda mara kwa mara kwa bei ya unga wa ngano. Tumsikilize Mariam Ndaisenga, ni kiongozi wa shirika la watengenezaji wa mkate. Sisi tunatengeneza mkate, tukitizama vitu ambapo tunarangua viko bei, farine imepanda zaidi na zaidi. Hatujui sababu ya nini sasa. Ndiyo maana na sisi tumejifunza tutengeneze mkate, ukitizama kwa bei tunarangua eko kwa kweli. Tunasema kama sisi tungali chini, ili tunavifanya kwa kuhurumia raia. Tunajua mkate, watoto wengi, watu wengi wanatumia mkate, ndo bado tungali tunanyenyekea. Na ndiyo maana serikali itoke wa biashara, watoke kwenye wapo, watizame kwa nini vitu viko vinapanda kila mara vitu vinapanda kwa muda. Kwa hiyo tunategemea kama labda watatoka kwenye maofisi waende kwenye uwanja wa mapambano, watizame kwa nini raia wanaumia kiasi hicho. Kwa kupe ndogo ilikuwa ndogo kwa 1000 hivi makao 1300, na yenyewe ingali bei na mbaya sana kwa kweli, kwa sababu unatizama kitu kinatengeneza mkate kimepanda bei mbaya sana. Mkate 2000 unakuwa 2300. Kwani sisi tumeongeza tu kidogo 1300. Lakini tizama watu wanauza farini kwa kweli kusikwa napandisha 10000 20000. Kwa hiyo bado malalamiko yetu yako pale. Watizame kwa nini, kitu gani raia wanaumia. Nam huyo aliyesikika alikuwa Mariam Ndaisenga, ni kiongozi wa shirika la watengenezaji wa mikate. Na machinjioni ya kisasa kwenye makao makuu ya tarafa Mata na mkoani Bururi yanatimiza karibu miaka miwili bila maji ilianza kutumiwa. Taarifa kutoka Mata na zinasema kuwa mifugo huchinjiwa sehemu zisizojulikana, hali raia wanaohitaji kuwa miongoni mwa sababu za ongezeko la visa vya wizi wa mifugo. Walisema hayo katika mkutano ulioandaliwa na ofisi ya governor kwa ushirikiano wa wabunge na maseneta waliochaguliwa mkoani humo na kufanyika kwenye makao makuu ya tarafa Matana. Wachinjaji wameomba kuanzisha kwa shughuli za machinjioni hapo katika tarafa wa Matana. Wanasema kufanya juhudi ili kupata uwezo kuleta maji sehemu humo. Kwa kusubiri wamewekwa marufuku ya kuuza nyama soko bila waraka uliotiwa saini na viongozi wa kijiji kicho kuliko chinjiwa mnyama huo. Na miche ya kahawa karibu milioni 2 ndiyo ilipandikizwa mwaka jana mkoani Ngozi katika lengo la kukuza zao hilo na kurejelea iliyochakaa katika mkoa huo unaohesabiwa kuwa na miti ya kahawa milioni 29. Gavana mkoa Ngozi amesema kuwa mradi wa nchi ya Uswisi utawataka raia kupanda miche mipya ya kahawa na kuandalia miradi ya kujikimu wakisubiri kukomaa kwake, na hayo yatafanyika kwa madhumuni ya kuhamasisha raia kutopungukiwa na ari ya kushirikia zao hilo. Wakulima wa mkoa wa Ngozi wamekaribisha vyema mradi huo wakisema kuwa kuna wanaorejelea kahawa na mazao ya chakula. Taarifa ya Apolinaire Muzagara kutoka Ngozi inasomwa na Jamali Vianney Ngenda Kumara. Viongozi tawara mkoani Ngozi wakishirikiana na ofisi ya idara ya kilimo wanaendelea kuhamasisha wakulima wa zao la kahawa ili wawajibike kwa kushirikia kilimo cha kahawa mkoani Ngozi. Gavana wa mkoa wa Ngozi anaeleza kwamba baadhi ya wakulima wanadiririsha kwa sasa mwenendo wa kupuzia kilimo cha kahawa kwa kupandikiza mimea mingine katika mashamba ya kahawa. Miongoni mwa mashirika ya kushirikia kilimo cha kahawa kuna wanaoshirikia ipasavyo kilimo cha kahawa kwa sababu mwaka jana miti mipya ya kahawa ya kilimo cha kisasa inayofikia idadi zaidi ya 1,900,000 ndiyo iliyopandikizwa mkoani Ngozi. Mkoa huo wa Ngozi kwa sasa unamiliki miti inayofikia takriban 30,000,000. Gavana wa mkoa wa Ngozi Epipode Baranyikwa anaeleza kwamba kwa kuboresha kilimo cha kahawa mkoani Ngozi wameanzisha majadiliano na nchi ya Uswisi kupitia mradi unaotambulika katika lugha ya Kifaransa Cooperation Suisse ili wawapatishie mbegu za kisasa za kahawa ambazo huwa zikitoa mavuno kwa kiwango toshelevu. Kwa kusubiri utekelezwaji wa mradi huyo, wakulima wa kahawa mkoani Ngozi wataandaliwa miradi mingine midogo midogo ambayo itawawezesha kujiendeleza na kuwafanikisha kukidhi mahitaji ya kila siku. Isanganiro. Naam, tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Baraza la mawaziri lilokutana Jumane hii lipitisha mswada wa sheria ya kulipa shirika la East African Region Project Group leseni ya kuchimba madini aina ya nikeli na mengine husika yaliyopo eneo la Msongati mkoani Rutana. Shirika hilo litakuwa linaingiza nchini kila mwaka bilioni na nusu dola za Kimarekani ndani ya miaka 10. Prosper Nahogwamie, katibu mkuu wa serikali, anasema kuwa makubaliano yatadumu miezi miwili. Endapo miezi hiyo itamalizika bila sehemu ya pesa hizo kuingizwa katika benki kuu ya kitaifa Berbe, makubaliano hayo yatabatilishwa. Tumusikilize Prosper Nahogwamie anatafsiri kwa Kiswahili na Ismaeli Kwizera. Ishiramwe East African Region Project Group yarashikirije chipfu. Shirika East African Region Project Group liliwasilisha ombi lake la kutumika katika sekta ya madini kwa uchimbaji wa madini aina ya nikel pamoja na madini mengine yaliopo Musongati. Mwaka 2008 serikali ya Burundi ililikubalia shirika hilo lianze kwanza kutafuta pesa ili liweze kuchimba madini hayo. Wakati huu shirika hilo limehakikisha kuwa uwezo umekwisha patikana na kukubali kuwa litakuwa likilipa bilioni 1.5 dola za Marekani kwa muda wa miaka 10. Pesa hizo zitatumika hivi ifuatavyo. Kila mwaka katika kipindi cha miaka 10 shirika hilo litakuwa likilipa serikali ya Burundi dola milioni 500 za Kimarekani, ni kusema kwamba 33.3% zitakuwa zinahesabiwa kuwa zimeingia katika hazina ya serikali kutoka kwenye sekta ya madini. 15% nayo itatumika katika miradi ya maendeleo ya jamii. 51.7% zitatumika kwa uchimbaji wa madini hayo. Mradi huu unaonesha wazi jinsi gani pesa zitakuwa zinatumiwa kwa pande zote husika. Makubaliano hayo ya maelewano yatadumu kwa muda wa miezi miwili. Kitakapomalizika kipindi hicho bila kupatikana nusu ya pesa hizo, basi makubaliano hayo yatapita yanasimamishwa. Mswada huo ulitathminiwa katika baraza la bunge na miongoni mwa yale yaliyowasilishwa ni kama kurudi kuandika vizuri miradi mikuu tu, kuweka hatua madhubuti itakayoweka wazi kuwa uwezo upo na kuwasilishwa benki kuu ya taifa, kuandika mgogoro ambao waweza kutokea kati ya pande hizo mbili, basi watajadiliana kwa pamoja ili kupatishiwa jawabu mgogoro huo kwa kusikilizana au kwa kutumia sheria ya nchi. Mkutano wa agizo ulikuwa umemuomba waziri husika na nishati na madini kuchakachua mradi huo na kuwasilisha bungeni hii Ijumanne tarehe 22 Machi mwaka 2022. Baraza la bunge lilitathmini mswada huo na kukuta upo sawa na kupita wanaoidhinisha. Inamashikiranganje yuhejiyo nteguro inyanyu yashikirijwe yasanze yatunganije nko byari byasabwe ica irayemeza. Huyo aliyesikika alikuwa katibu mkuu wa serikali ya Burundi. Kituo cha uvuvi cha kisasa cha Rutumo kitaanzisha shughuli za kuhifadhi samaki katika jokofu na kuwakausha mwanzoni mwa mwezi Aprili. Ni baada ya miaka ya miwili ya kazi za kutengeneza kituo hicho zikiwa zimeingia doa, kama anavyosema kiongozi wa muungano wa wavuvi na wafanyabiashara wa samaki nchini Burundi. Gabriel Butoi anabainisha kuwa hali hiyo itarahisishia kununua, kuhifadhi katika mtambo wa kutengeneza baridi na kukausha samaki wakati ilikuwa shida wakati wa uzalishaji mwingi. Taarifa ya Jean-Pierre Misago inasomwa studio na Moize Misago. Ibi vyuma ya mashambre fwade mbona ni hano azofasha kutoka Aprili mosi mwezi ujao, vifaa vinaundwa na friji za kuhifadhi samaki pamoja na mitambo ya kukausha samaki wenyewe vitaanza kufanya kazi kwenye kituo cha uvuvi cha kisasa cha Rutumo. Gabriel Butoi, kiongozi wa shirikisho la wavuvi na uzaji samaki nchini Burundi, aeleza kuwa mitambo hiyo itasaidia ili samaki wabaki wanapatikana kwa bei nafuu. Hata hivyo anazidi na kusema kuwa watapofunga maji samaki watabaki wanapatikana. Amezidi na kusema kwa wale ambao wanahofu kwamba mapato ya samaki bado madogo na kuwa kituo hicho kinaweza kukabiliwa na ukame wa samaki, Gabriel Butoi anabaini kuwa watawasaka samaki hata katika nchi jirani ili raia wazidi na kuhudumiwa. Wale ambao wanahitaji kutumia kituo hicho kwa kuhifadhi samaki anawakaribisha kuanzia kwa shirikisho la wavuvi. Mwakilishi huyo anaomba hata hivyo vituo vingine vya uvuvi vipatishiwe mitambo ya kisasa ukianzia kwenye kituo cha uvuvi kinachopatikana Kabonga. Habari za kimataifa. Katika habari za kimataifa tuzungumzie hii habari moja ambayo inazungumzia kuwa chama kikuu cha upinzani nchini Sudani Kusini kimejiondoa kwenye baraza la ufuatiliaji wa amani nchini humo, kikishutumu vikosi vya vinavyohasimiana kwa mashambulizi yasiyo na msingi. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, chama cha upinzani cha Sudani People's Liberation Movement kilisema shambulio la hivi punde la silaha lilifanyika siku ya Jumatatu. Chama hicho kinaongozwa na makamu wa rais Riek Machar, ambaye miaka miwili iliyopita aliunda serikali ya umoja wa kitaifa na aliyekuwa adui yake Salva Kiir. Kuendelea kwa mvutano kati ya viongozi hao wawili kumezuia kutekelezwa kwa makubaliano ya amani yenye lengo la kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitano ambapo watu 400 wamewawa. Na mpenzi msikilizaji, taarifa ya mchana wa leo haina cha ziada. Usikose kuwa nasi katika vipindi vingine vinavyoendelea hapa studio. Liko na mimi Romain Denis Ayufuze.